We beginnen de show een beetje ruig, zou je kunnen zeggen. Als je kijkt naar de verdere verloop van de show. Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Natuurlijk hier in de show bij je lokale omroep. De late avond. Wees vooral welkom. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen. Een uur lang met heerlijke muziek. Voor aan het einde van de dag, tenminste als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show gaan we een paar dingen bespreken, want dat is ook van belang. Want we gaan je natuurlijk informeren over wat er zoal in de regio gebeurt. En ja, er zijn best wel wat belangwekkende mensen hier in de regio die wat te vertellen hebben. Bijvoorbeeld Herman de Bruin gaat straks praten met Mirjam Kroneel. En zij is een oprichter eigenlijk van Equal Recruitment. En ze gaat het natuurlijk hebben over hoe en waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen zo belangrijk is. Nou, dat dus, hè. Han van der Horst is ook van de partij op de woensdagavond. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, hè, zei ik al. En hij gaat het hebben over het faillissement van de BCC en de gevolgen. En wat betekent dat nu eigenlijk? En hij zet het natuurlijk weer in een historisch perspectief. Dat dus. En we gaan praten met Hans Paternotte. Hij is gepensioneerd pianostemmer. Herman de Bruin praat met hem over wat hij nu doet. Wat beweegt hem? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Just can't live without your loving and affection, giving me direction like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while and never really knowing why. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Oh, it took so long. Dit is de late avond. Every day is so wonderful. Christina Aguilera hier in de late avond. Toch maar mooi speciaal voor jou uitgezocht. Beautiful uit 2003. Zo lang geleden alweer. En Brad, super romantisch. Suiker zoet zo voor het late uur. En baby, I want you. Tijd voor het eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Hoe en waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen? En daar ga ik over praten met Mirjam Korenef. Ze is oprichter van de Equal Recruitment. Nou, dat zegt al wat, Mirjam. Ja. Ja, ja, dat klopt. Wat heb je dan precies opgericht in goed Nederlands? Een recruitmentbureau waarbij het recruitment wordt gedaan door blinde en slechtziende mensen. Ja, want daar gaat het om. Hè? En daar heb je ook een congres over. Ja, dat klopt. Maar het congres gaat inderdaad over welke subsidies bedrijven kunnen aanvragen om bedrijven echt te motiveren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Maar hoe ze dat dan kunnen vormgeven, verder gaande dan alleen bijvoorbeeld koekjes te bestellen bij een sociale werknemer. Ja, ja, je zoekt ondernemers die daarover willen denken en iets ermee doen in hun eigen bedrijf. Ja, want je ziet nu dat heel veel ondernemers durven niet maatschappelijk verantwoord te ondernemen in die zin dat ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt durven aan te nemen. Dus minder dan 12% van de mensen uit het doelgroepenregister krijgt een plek op de arbeidsmarkt. Mm-hmm, dat zijn er heel weinig dus. Maar het is ook wel een heel gedoe om die mensen aan te nemen, toch? Of heb ik dat mis? Ja, dat is dus onbekend maakt onbemind. Mm-hmm. En natuurlijk zal de een met de ene beperking moeilijker zijn dan de ander met de andere beperking. Maar dan denk je heel erg vanuit beperking. Terwijl ik wil echt proberen de mensen te motiveren om te denken vanuit mogelijkheden in plaats van uit beperkingen. Ja, even naar dat congres toe. Je hebt een aantal sprekers uitgenodigd. Niet de minste. Annemarie van Gaal bijvoorbeeld. Ja. Ja, een hoofdondernemer bijna zou je zeggen. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, die gaat dus ondernemers vertellen hoe het makkelijker kan om die mensen aan te nemen. Ja, en ook hoe je het wervingsproces veel inclusiever kan maken en diverser. Mm-hmm. Zodat iedereen zich welkom voelt om te solliciteren bij bepaalde functies en banen. Ja, dat congres is binnenkort al in een prachtige plek, heb ik gezien, Kokkengen. Ja, klopt. Ja, een beetje dus buiten Utrecht, hè? Ja, het zit een kwartier van Utrecht en Amsterdam tussen, ja, precies ertussenin. Ja, en dan noem je het ook een SROI en MVO-congres. Ik heb dat SROI even opgezocht, Social Return on Investments. Kan je daar ook een Nederlandse titel aan geven? Nou, het heeft te maken met bijvoorbeeld overheden en gemeentes die moeten sociaal verantwoord ondernemen, hè, als je aanbestedingen doet. Dus ja. En de social return moet 5% zijn van het aanbesteden bedrag. Mm-hmm. En dat heet dus social return on investment. En dat is een vaststaand gegeven. Daar zou de gemeente zich aan moeten houden dus. Ja, klopt. Ja, ja. Zou je die gemeente ook bij dat congres willen betrekken? Want die zijn natuurlijk ook grote werkgever. Ja, klopt. Ja. Dus die zijn van harte uitgenodigd. Oké, ja. Want het gaat niet om de mensen zelf met een beperking. Hè. Het gaat echt om de mensen die ze aan gaan nemen. Ja, die naar het congres moeten komen. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat klopt. Ja, daar is het voor bedoeld. Ja, ja. Ja. De mensen kunnen daar wat van vinden op de sociale media om zich op te geven. Want hoe gaat dat precies in zijn werk als je daar naartoe wil? Ja, op onze website www.equalrecruitment.nl kan men de tickets bestellen. Mm-hmm. En ook op onze LinkedIn-pagina van zowel het bedrijf Equal Recruitment als wel mijn eigen privé LinkedIn-account kan men ook zich aanmelden. Dus onder Mirjam Korenef is dat. Mirjam Korenef, dan kom je ook een heel eind, denk ik zo. Ja. 28 september vindt het allemaal plaats. Ja. Ja, dus dat is al vrij binnenkort. Dus mensen moeten niet te lang wachten met nadenken over of ze wel of niet gaan komen. Gewoon komen. Ja, en we hebben echt maar een beperkt aantal plekken. Want ik wil echt een exclusief bijeenkomst organiseren. Ja, en een hele dag, hè? Klopt, van 's ochtends 9 tot 's middags 3:30, 4:00. Ja, en dan krijg je ook nog een lunch, wat te eten en zo heb ik gezien. Dus dat komt allemaal goed. Dus dat congres, dat gaat er komen in Kokkengen. Prachtige plek om ook nog even te wandelen. Misschien tussen de middag. En dan gaat het allemaal goed komen. Ik hoop dat mensen daar gebruik van zullen maken. En dat er veel meer mensen zijn die aangenomen worden

Een van de mooiste liedjes vind ik persoonlijk hoor van Chicago. Baby, what a big surprise hier in de show. En Hervé Villard met Capri, c'est fini. Over een paar minuten de wekelijkse column van Han van der Horst. En Han legt uit waarom winkelketens instorten en speciaalzaken niet, want die bloeien als nooit tevoren. Hoe het zit hoor je zo meteen na Harry Nilsson en deze mooie All I Think About Is You. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, u weet het vast wel. De BCC is failliet. Daarmee verdwijnt weer een bekend logo uit de winkelcentra, want het was best een zichtbaar bedrijf, ook in onze contreien. Misschien nog wel meer dan de mediamarkt. Je kunt daar nou je schouders over ophalen natuurlijk, maar toch is het maatgevend voor wat er met onze winkels aan het gebeuren is. Die BCC komt eigenlijk uit de hoofdstad. In 1945 begon ene Herman Bakker, de kop ongetwijfeld vol van bevrijdingsenthousiasme, in Amsterdam-West een radiowinkel. Het duurde een jaar of 20 voor er echt schot in de zaak kwam. In 1962 ging voorzichtigjes een tweede filiaal open. In 1969 hield de oude Herman ermee op. Zijn zoons herdoopten het familiebedrijf in Bakker Cash & Carry, afgekort BCC. Daarna ging het snel. De broers concurreerden op prijs, dat Cash & Carry betekende afrekenen en meenemen. In de loop der tijd is het aantal filialen tot 57 gegroeid. De familie Bakker had zich in 1997 al laten uitkopen door een Engelse elektronica-keten die voet aan de grond wilde krijgen in Nederland. Daarna is BCC in 2016 opnieuw overgenomen, ditmaal door de Franse Fnac. Wie wel eens in Antwerpen, Brussel of Parijs is geweest, kent de enorme boekwinkels van dit concern. Het bleek al gauw een miskoop en in 2020 werd de hele keten voor een euro of zo verkocht aan de Nederlandse Mirage Retail Groep. Die heeft ook Blokker en Intertoys in handen. Mirage heeft BCC dus aan het faillissement prijsgegeven na 3 jaar al. Nu komt mijn stelling. De kiem van de ondergang is in 1969 al gelegd door de zonen Bakker met hun cash and carry formule. Die gaat uit van korte relaties met de klanten. Die komen binnen, die geef je de indruk dat ze bij jou voordelig uit zijn, daarna afrekenen en wegwezen. Dat is een heel andere benadering dan die van de oude vader Bakker. Hij had een klassieke zaak voor apparaten met een stekker. Hij voerde gerenommeerde merken. Hij gaf goed en uitgebreid advies. Hij kwam de apparatuur zelf installeren. Hij verleende service en liet je niet aankloten met je gebruiksaanwijzing. Mijn vader kocht destijds, 60 jaar terug, radio, televisie, stofzuiger, wasmachine en koelkast bij Radio Bob, de winkel van meneer Snijders. Ik weet nog dat hij de televisie kwam neerzetten. Hij wees op een afstemschaaltje dat ogenschijnlijk geen doel had. Kijk, hij is al voorbereid voor als er ooit een tweede net komt, zei meneer Snijders. Daarna gaf hij mijn vader les in het bedienen van het apparaat. Mijn ouders hadden niks met afbetalingszaken, want daarmee kwam je alleen maar in de problemen en Radio Bob was geen afbetalingszaak, kregen wij kinderen te horen. Na de millenniumwisseling bekende mijn moeder, je vader heeft die tv toen de tijd niet ineens betaald hoor, dat kon hij helemaal niet. Hij is nog 4 maanden 100 gulden wezen brengen aan meneer Snijders. Van dat zakelijke model namen de zonen Bakker dus afscheid. Het bracht ze rijkdom en groei. Ze hebben het familiebedrijf tijdig over weten te doen aan een groot concern dat alleen in winst en omzet op de korte termijn geïnteresseerd was. Het leek allemaal goed te gaan tot de webwinkels kwamen. Nu is het een kwestie van thuis op je computer kijken, betalen en dan wordt je bestelling thuisgebracht. Waarom zou je dan nog naar een winkel gaan om daardoor een of ander jong mens zonder bijzondere kennis van zaken zo kort mogelijk te woord te worden gestaan nadat je lang hebt moeten wachten voor je aan de beurt was? Sommige mensen gaan nog even kijken naar wat ze straks op het internet willen bestellen. Daar blijft het dan bij. Zo gaat de cash and carry failliet wegens totale overbodigheid. Bij mij achter zit nog een elektronica winkel volgens het model van meneer Snijders. Die houdt zich prima staande, want de eigenaar en zijn oude vader weten wat ze verkopen. Daar heb je wat aan. De meeste grote winkelcentra zijn in handen gevallen van concerns waar het een kwestie is van betalen en oprotten. Als u in een kleine kern woont met familiebedrijven die zich nog van vader op zoon of van moeder op dochter weten te handhaven, dan begrijpt u precies wat ik bedoel en u begrijpt ook waarom ze overeind blijven. Ze weten in zo'n zaak waar ze het over hebben immers. En je kunt ze vertrouwen. En nu Charles Trenet met Ménilmontant. Dat is het 20e arrondissement in Parijs. Daar zijn de buurtwinkels vervangen door hippe toeristenonzin. hebben we bij ons in de streek dan weer geen last van. Ménilmontant. Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille échos, la bidinette, chez sa dinette au bistrot, la biblette, lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, Ménilmontant. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankbord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles voor mijn kick. Ik ben altijd maar de macho, de Latino, de Nero. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Ik wou dat ik jou was, gewoon een keertje jou was. Dat ik ook eens met een vrouw was. Niet het kussen, maar het matras was. Ik wou juist dat ik jou was. Gewoon een dag zo was. Dat ik ook een beetje vrouw.

gast in de studio is Hans Paternotte. Hij is gepensioneerd pianostemmer. Hans, welkom. Dank je. Pianostemmer, dat is een vak wat niet zoveel meer voorkomt volgens mij. Ja, het is een beetje uitstervend ambacht. Hoe komt dat? Mijn vakgenoten zijn over het algemeen allemaal wat oudere mannetjes. En ja, een hele enkele vrouw. Ja. En jongeren die hebben daar geen zin in? Of, nou, er is één pianovakschool in Nederland. Die is ondergebracht bij het Houten Meubileerscollege in Amsterdam. Hmm. Dat is een mbo-opleiding. En dat is gewoon mondjesmaat wat mensen af. En alle pianos in Nederland worden dus straks vals? Nou, die kans loop je natuurlijk wel. Nou, je moet ook nagaan dat de elektronische piano, de digitale piano, wel voor gezorgd heeft dat akoestische pianos wel wat zijn weggedrongen. Ja, ja. En numeriek in aantal. Als jij een kind hebt die op pianoles gaat, om dan een investering te nemen als een akoestische piano, plus het feit dat ding elk jaar gestemd moet worden. Mm-hmm. Dan begin je meestal met een digitale piano. En als dan na een jaar blijkt dat het kind het wel kan, ga je wat verder. Dan ga je toch wel op een normale piano, want dat kan ik nooit helemaal. Ja, die moet wel gestemd worden. Ja, precies. Jij doet dat niet meer. Jawel, ik doe het nog steeds. Ik doe het nog steeds. Ja, hoor. Ja. Met veel plezier. Ik heb een leuke klantenkring. Ja, vaste klantenkring. En als het nodig is, dan ben je er gewoon. Ja. Maar het wordt wel minder dus. Het wordt minder, ja. Ik krijg regelmatig verzoeken. Ja. Heel ander vak. Pianostemmer, hoe ben je daar zo toe gekomen dan om met die piano's aan de slag te gaan? Dat is een lang verhaal. Ik studeerde en ik woonde in Den Haag. En wij hadden elk weekend wel een jam sessie in huis. Vonden de buren niet altijd even leuk. Die nodigden het dan wel uit. Ja, precies. Ja. En daarvoor moest de piano elke week gestemd worden. Oh. En toen kwam mijn trouwe maat Rob. Die kwam elke week stemmen en bleef dan hangen aan de drank en de muziek. En die kwam er ook wel achter dat ik een arme student was. Ja. Dus die zei, kan je me even helpen een pianotje vervoeren? En dan gingen we op een bakfiets een piano wegbrengen. Of we gingen aan de keukentafel zitten en dan reviseerden we een pianomechaniek. En zo heb ik het spelende wijs geleerd. Ja, zo leerde dat langzamerhand natuurlijk. Ja. Maar het was ook de interesse die je had. Het was zeker. Nee, het was een goede bijverdienste als student. Ja. Maar het was ook zeker een interesse. Ja, je moet je zo voorstellen, er zijn mannen die zitten met treintjes op zolder. Ja. En je hebt er, die hebben een oude Peugeot, weten ze te staan in Zuid-Frankrijk. Ja. En wij hadden deze tik. Ja. Maar een leuke tik. Een leuke tik, ja. Met veel muziek en vaak met veel mensen, denk ik. Absoluut, als je een orkest hebt en zo. Ja. Maar ja, ik maak me nog een beetje zorgen over die valse piano's. Dat als ik die vleugels zie op een toneel bij een schouwburg of zo, waar dan een avond gespeeld moet worden, die moet dan toch wel gestemd kunnen worden. Absoluut, en ook in de huiskamer. Een piano moet eigenlijk wel minimaal één keer per jaar gestemd worden. Zelfs als hij niet bespeeld wordt. En dat is voor het behoud van het instrument. Jij gaat dat niet meer doen? Lesgeven voor een piano? Oh nee, dat is helemaal mijn ding niet. En je noemde Rippen, dat is een Nederlands bedrijf, zei je al. Ja. Beroemd, berucht, bekend? Het is het grootste pianofabriek van Europa geweest ooit. Okay. Rippen was een pionier, een vooruitgangsdenker. Die leerde het vak bij zijn vader in het atelier. Stampte daarna een pianofabriek in Ede uit de grond. Ook later in Ierland, heel bijzonder, in 1961 bouwde die een pianofabriek op het vliegveld van Shannon in Ierland. Okay, Ierland was toen heel arm. Hij kreeg belastingvrijstelling, want het was natuurlijk werkgelegenheid. Ja, precies. Ja. En hij kon daardoor ook piano's op de Amerikaanse markt gaan afzetten. Want je kon nog niet in één keer over de oceaan vliegen. Nee. Er moest een tussenstop zijn. Dus had hij heel goed bedacht. Had hij heel goed bedacht. Ja. Ja. Als we wat meer willen weten over jou als pianostemmer of als adept van Rippen, om het zo maar te zeggen, kunnen we dan ergens op de sociale media terecht? De stichting pianobouw.nl. Ja. Daar kan je heel veel informatie vinden over de expositie die we nu hebben over Rippen. Via het e-mailadres die daar op staat, kunt u ons altijd benaderen en dan krijg je allerhande informatie. En als iemand denkt, nou, ik wil wel pianostemmer worden, is dat financieel ook aantrekkelijk of moet je daar een ander vak bij kiezen? Ja, je moet meer hebben dan alleen goede oren. Ja. Je moet technisch handig zijn, maar je moet natuurlijk ook een onderneming kunnen drijven. Ja. Als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan zouden ze naar de website van het Houten Meubileringscollege in Amsterdam moeten gaan. Een mooi verhaal over Rippen en over allerlei piano's. Door Hans Paternotte, gepensioneerd pianostemmer, maar nog druk bezig met alles wat de piano betreft. Zo heb ik dat wel begrepen. Ja, zeker. Ja, ja. Dankjewel voor het gesprek en nog heel veel succes en plezier met wat je allemaal doet. Tot middernacht, de late avond. Persoonlijk vind ik dat een uitermate stompzinnig apparaat. Dus de zogenaamde metronoom. Ja. Dat is een ruitenwisser die voor zichzelf is begonnen. Enfin, we zullen eerst maar de piano stemmen. Enfin, dit is geen piano, dit is de gemeentelijke pedaalemmer. Oh, vertel u mij maar niets over kwaliteiten van piano's. Hè. Ik heb piano's gestemd van praktisch alle nationaliteiten. Hè. Althans, nationaliteiten waar stemrecht is. Hè? Ja, dat is nog zeer verschillend. Hè? Neem de Zuid-Afrikaanse piano. Daar is wel stemrecht, maar ja, men laat alleen de blanke toetsen stemmen. Hè? Ja. En dan verbaast men zich dat de zwarte op den duur ontstemd raken. Hè? En neem de Nederlandse piano. Bij de Nederlandse piano, daar weet men vaak niet, ja, moet men nu rechts stemmen of moet men links stemmen? Hè? Maar hoe men ook stemt, de aanslag blijft even hard. Eerst maar de noodtoestand bekijken. Ja, dit is namelijk de piano van mevrouw die hier woont. Mevrouw, sinds levenslang heeft zij gezeten in de kunst met een grote K. En tenslotte is ze dan zelf een grote K geworden. Oerconservatieve vrouw. Veel te lang op het conservatorium blijven hangen. Ja, ze is daar begonnen als sopraan. Maar ja, als een mens oud wordt. Hm? Dan zingt men vanzelf een toontje lager. En dan zit ze maar achter het klavier. En dan zegt ze, stemmer, dat is toch jammer als men amateur is. Hm? Men krijgt ja nooit applaus. Ik zeg, mevrouw, u trekt het toilet door, u hebt 3 minuten geruis. Hm? Want een huwelijk als die mensen hebben, een huwelijk werkelijk om op te schieten. Hè? Die man en die vrouw, hè, die offeren zich gans voor elkaar op. Oh, dat loopt altijd fout af, let op mijn woorden. Hè. Zo'n man eet graag om 5 uur, maar zij eet dan wel liever om 7 uur. Nou goed, daar eten ze om 6 uur. Dan hebben ze allebei de pest in. Die man heeft mij toevertrouwd. Hij zegt, mijn vrouw is natuurlijk een lotje uit de loterij, maar het is een nietje. En altijd ruzie, niet? Ruzie en oneenigheid. Hè? Dan zegt ze, ja, maar man, waarom hoest jij altijd? Uitgerekend als ik tegen jou praat. Hij zegt, ja, wanneer zal men dan hoesten? Ik was daar zelf bij, er kwam hier een man aan de deur, ne, met een bosje bloemen. He, en hij zegt, mag ik u deze bloemen aanbieden voor uw vrouw? Hij zegt, zeker, dat is geen gekke ruil. Ja. Oh. Oh, als stemmer leert men de mensen kennen. He. Want ik moet u zeggen, mensen met een piano zijn altijd interessante mensen. He. Mensen zonder piano zijn niet interessant. He. Daar kom ik ook nooit. En als stemmer, ja, men komt natuurlijk bij alle soorten mensen. Men komt bij bejaarden. Hm? Men komt bij jonge mensen. Ik heb hier naast een piano gestemd bij een pasgetrouwd stel. Hm? Ja, wat is dat tegenwoordig nog niet, pasgetrouwd? Enfin, die mensen eten nu ook samen. Hè? Ja, het is omslachtig dat men daar eerst voor naar het stadhuis moet. Ja. Maar ja, dat weet de buitenstaander niet. Maar een pianostemmer is altijd het klachtenboek van mevrouw. Altijd verhalen over, oh stemmer. Ja. Men komt daar op een uur, meneer is niet thuis. En mevrouw zegt, stemmer, neem me niet kwalijk. Stof op de vleugel, niet. Maar wij kunnen geen hulp krijgen. Wij hadden een werkster. Maar de werkster bleek volkomen asociaal te zijn. Ik zeg, mevrouw, waar ziet men dat aan? Ja, zijn werkster asociaal is, hè. Ja, ze praten drie kwart van de tijd. Ik zeg, mevrouw, probeer maar een sociale werkster, die praat vier kwart van de tijd. Oh, stemmen, zulke verhalen, ja. Wij hadden een meisje in de huishouding. Maar het meisje heeft ontslag genomen, want ze was in positie. Ja, mevrouw denkt, wat moet je doen in zo'n geval niet? En mevrouw zegt, zo'n huishoudelijk meisje krijg ik nooit meer terug. Dat kind, dat stond 's morgens op met een ragebol. En er was nog tot diep in de nacht aan de schwabber. Waar vindt men dat nog niet? Dus mevrouw zegt, lieve kind, maak je nog geen zorgen. Jij blijft bij ons in huis wonen. We hebben nog een zolderkamertje op de vliering. En jij blijft hier wonen. De baby komt hier ter wereld. En wij zullen dat kindje wel adopteren. Mevrouw, wat doet men al niet om een goede hulp te behouden? Maar een jaar later, weer ontslag, weer in positie. En mevrouw strijkt nog eenmaal met de hand over het humanistisch hart. En de tweede baby wordt in die familie liefderijk opgenomen. Maar een jaar later weer ontslag vragen. Mevrouw schrikt zich dood en zegt, dat kan toch? Toch niet weer in positie. Hoe nu is het dat meisje? Nu niet. Maar ja, gezin met twee kleine kinderen wordt mij wat druk. Tja, ouderwetse conferentie van Fons Jansen. Wie weet het nog, de piano stemma. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En ik hoop dat jij dan ook weer luistert naar De Late Avond.